dodatkowego, takich jak kaszel i drapanie w gardle. Verbascon. Krok przed antybiotykiem. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca. Album Wojciech Młynarski Prawie Całość. Pięciopłytowa kolekcja. Mistrzowskie teksty w wykonaniu autora oraz Michała Bajora, Hanny Banaszak, Ewy Bem, Anny German, Jana Kobuszewskiego, Wiesława Miśnikowskiego, Kaliny Jędrusik, Andrzeja Zauchy i wielu innych. Album Wojciech Młynarski Prawie Całość. Do kupienia wyłącznie w salonach sieci Empik oraz na empik.com i sklep polskieradio.pl. Patron medialny Rzeczpospolita. Poleca Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Najpierw śniadanie. Najlepiej płatki na mleku, twarożek. Na przebudzenie pyszna latte ze spienionym mlekiem. Kiedyś po spożyciu produktów mlecznych miałem wzdęcia i nadmierne gazy. Lekarz kazał mi wykluczyć nabiał z diety. Tak, tak. Nie toleruję laktozy. Wiem, nie jestem jedyny. Co trzeci Polak ma z tym problem. Ale dlaczego ja? Nie chciałem, nie potrafiłem zrezygnować z mleka. Tak się nie da żyć. Dowiedziałem się, że brakuje mi enzymu laktaza potrzebnego do prawidłowego trawienia laktozy zawartej w mleku. Czy da się dostarczyć ten enzym do organizmu? Da się. Wystarczy, że przed każdym posiłkiem biorę jedną tabletkę Lacto Control i po kłopocie. Do woli mogę jeść mleczne posiłki i rozkoszować się pyszną kawą z mlekiem. Lacto Control. Suplement diety ułatwiający trawienie laktozy z mleka. Lacto Control. I produkty mleczne znów są bezpieczne. Myśląc logicznie, jeśli chcesz mieć najnowsze technologie, musisz zabiegać o względy u szefa. Rysiu, ja cię lubię. Zabiegać bardziej. Wracaj moim. Z moją żoną, Jadwigą. I prosisz o podwyżkę. A myśląc technologicznie, skorzystaj z 50 lat 0%. I kup na przykład 7-calowy tablet Samsung Galaxy Tab 3 Lite z mocnym dwurdzeniowym procesorem, jasnym wyświetlaczem za 399 zł lub w 50 latach 0%. Saturn radzi. Myśl technologicznie. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 27 listopada, minęła 18. Serwis Trójki przedstawią Justyna Mączka i Tomasz Ławnicki. 3 godziny po ogłoszeniu wyroku uznającego go winnym, Sławomir Nowak informuje, że zrezygnuje z mandatu posła i członkostwa w klubie PO. PO chce, żeby Jarosław Kaczyński został ukarany przez Sejmową Komisję Etyki. PiS mówi, że traktuje to jako żart i to jest kolejna odsłona niekończących się kłótni o wybory. No w tym serwisie także o tym, w którym z krajów europejskich żyje się najdłużej. Sławomir Nowak rezygnuje z mandatu posła i członkostwa w klubie Platformy Obywatelskiej. Nie ogłosił tego podczas spotkania z dziennikarzami, a napisał na jednym z portali internetowych. Uważam, że w obecnych warunkach pełnienie mandatu posła jest niemożliwe. Szanuję wyrok sądu, choć się z nim nie zgadzam, napisał były minister transportu. Warszawski sąd uznał, że jest on winny złożenia 5 nieprawdziwych oświadczeń majątkowych i ukarał go grzywną w wysokości 20 tysięcy złotych. Od posłów władzy wyznaczającej nakazy i zakazy w drodze ustaw wymagać należy, aby rozumieć mieli tworzone przez siebie prawo, a tym bardziej, aby się do niego stosowali, uzasadniała wyrok sędzia Dorota Radlińska i dodawała, że w linię obrony polityka nie uwierzyła. Prokurator w końcowym swoim wystąpieniu stwierdził, iż oskarżony przyjął linię obrony, która polegała na udawaniu kogoś mniej mądrego niż się jest w rzeczywistości. Z oceną taką trudno nie zgodzić się. Sławomir Nowak nie pojawił się na ogłoszeniu wyroku, który, dodajmy, jest nieprawomocny. Jarosław Kaczyński przed Komisję Etyki. Wniosek kieruje Platforma Obywatelska. Za co? Wczoraj prezes Prawa i Sprawiedliwości oskarżył PO z trybuny sejmowej o sfałszowanie wyborów samorządowych. I w związku z tym partia rozważa też kroki prawne przeciwko szefowi PiS-u, mówi poseł Platformy Mariusz Witczak. Twierdzimy, że za tego typu oszczerstwa powinien odpowiedzieć przed sądem, powinien udowodnić, że tak było, jak twierdzi, że Platforma fałszowała wybory. Twierdzimy, że tego typu oszczerstwa nie mogą pozostać tak sobie obojętnie zostawione w przestrzeni publicznej. A Jarosław Kaczyński dzisiaj o Platformie mówił tak. Jeżeli chodzi o Platformę Obywatelską, to ona ma, zdaje się, wątpliwości co do tego, czy w ogóle w Polsce powinna istnieć opozycja, mechanizmy kontrolne i to wszystko, co ogranicza władzę Prawa i Sprawiedliwości. Władze Platformy Obywatelskiej. Ja mam tutaj takie zdanie, że w Polsce jednak powinna po prostu istnieć demokracja i obowiązywać zasady praworządności. To jest ta zasadnicza różnica między partią Zachodu, jaką my jesteśmy, a partią Wschodu, jaką jest Platforma. PiS wniosek o ukaranie Jarosława Kaczyńskiego traktuje jako żart. Prezes NIK-u apeluje do posłów o zmiany w kodeksie drogowym. Potrzebny jest jeden system związany z bezpieczeństwem na drogach i musi on podlegać MSW. Takie wnioski płyną z ostatniej kontroli NIK-u w sprawie fotoradarów. Najwięcej nieprawidłowości wykryto przy tak zwanych fotoradarach przenośnych, których używa Straż Miejska czy Gminna. Te fotoradary ustawione są tam, gdzie najłatwiej jest zarobić, a nie tam, gdzie dochodzi do wypadków, tłumaczył w Sejmie Krzysztof Kwiatkowski. W toku naszej kontroli stwierdziliśmy, że są gminy, które nawet od 20 do 40% przychodów rocznych mają z nałożonych mandatów z fotoradarów. Mało tego, dochód z fotoradarów jest w samorządach często źle księgowany. Pieniądze z fotoradarów stacjonarnych i przenośnych samorządy mają przeznaczać na poprawę infrastruktury i inne działania związane z podnoszeniem bezpieczeństwa ruchu drogowego. Tymczasem prowadzona w gminach kontrolowanych przez NIK ewidencja księgowa przeważnie nie pozwalała na wyodrębnienie środków uzyskanych z mandatów nałożonych, a tym samym na ocenę, czy zostały one wykorzystane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Według NIK-u strażnikom miejskim należy odebrać część kompetencji i powołać krajowy system zarządzania i kontroli bezpieczeństwa ruchu drogowego. Izba przypomina, że przez ostatnich 10 lat zginęło na polskich drogach 47 tysięcy osób. I na koniec o tych, którzy w Europie żyją najdłużej, czyli o Włochach. Na świecie pod względem długowieczności lepsi są tylko Japończycy. Najświeższe dane na ten temat przedstawiono w Bolonii na zjeździe geriatrów, którzy przyznają, że długie życie Włochów to bynajmniej nie jest zasługa lekarzy. Marek Lenert. Co piąty Włoch ukończył 65. rok życia, co stawia ich kraj na pierwszym miejscu w Europie przed Niemcami i Grecją. Rośnie we Włoszech liczba ludzi naprawdę sędziwych. Ponad 3,5 miliona jest już po 80, a 500 000 przekroczyło 90. W 2021 będzie ich już prawie 5 milionów. Włoscy geriatrzy z ubolewaniem stwierdzili jednak, że ich kraj nie jest najlepszym miejscem dla osób starszych czy w podeszłym wieku. Ani opieka społeczna, ani służba zdrowia nie stoją bowiem na wysokości zadania. Długowieczność Włochów jest zatem rezultatem jakiejś ich naturalnej predyspozycji. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. Dodajmy, że we Włoszech żyje najdłużej, żyje się m.in. w Toskanii, a najkrócej na Sycylii. Kończymy serwis Trójki. Skrót wiadomości o 18.30. Sponsorem programu jest producent leku wykrztusznego Nacecis. Nacecis. Bez kaszlu, bez flegmy. Wieczorem i w nocy pochmurno, ale z rozpogodzeniami i zimno. Na Podlasiu temperatura spadnie do minus 7 stopni, w centrum minus 3, na Dolnym Śląsku najcieplej, minus 1. Jutro rozpogodzenia i wciąż zimno, od minus 5 stopni na wschodzie, przez minus 1 w Warszawie, do plus 1 w Poznaniu i do plus 3 na krańcach zachodnich. Sponsorem programu jest producent leku wykrztusznego Nacecis. Nacecis. Bez kaszlu, bez flegmy. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Myśląc logicznie, jeśli chcesz mieć najnowsze technologie, musisz zabiegać o względy u szefa. Rysiu, ja cię lubię. Zabiegać bardziej. Wracaj moim. Z moją żoną, Jadwigą. I prosisz o podwyżkę. A myśląc technologicznie, skorzystaj z 50 lat 0%. I kup na przykład konsolę Xbox One 500 giga. W zestawie z grami Assassin's Creed Unity i Assassin's Creed Black Flag za 1699 zł. Lub w 50 ratach 0%. Saturn radzi. Myśl technologicznie. Saturn. Technologia tak ma. Nie trzeba czekać do nowego roku, aby rozpocząć nowe oszczędzanie. Już w grudniu i tylko w grudniu grudniowa czternastka. Nowa 14-miesięczna obligacja skarbowa. Oprocentowanie rośnie wraz z upływem czasu, by średnio wynieść 2,14% w skali roku. Czyste zasady dla wszystkich. Grudniowa czternastka do nabycia tylko w grudniu w PKO Banku Polskim przez internet i telefon. To ja, Renifer Rudolf. Pracuję ze Świętym już długo i wiem, że nie ma najlepszego wzroku. Na szczęście o jego okulary od lat troszczy się Vision Express. Teraz zatroszczy się o twoje okulary. Zapraszamy na bezpłatny przegląd okularów. Nie ma znaczenia, gdzie je kupiłeś. Przyjdź do Vision Express, a my sprawdzimy ich stan, dokonamy drobnych napraw, profesjonalnie wyczyścimy i zabezpieczymy szkła przed parowaniem. Za darmo. O okulary Mikołaja dbamy od lat. Teraz zadbamy o twoje. Vision Express. Super optyk. Regulamin oferty dostępny w salonie. Tej nocy w

A Paris z płyty Paris, ZAS, dwie płyty dla państwa, 71-335 SMS-em. Ważą się losy dzisiejszego ruchu w audycji popołudniowej, ruchu w Mistrzostwach Świata Trójki w szachach. Wszystko to mogą państwo oglądać na bieżąco na facebookowej stronie Trójka w szachu. Pojawiły się informacje tutaj trójkowe, zakulisowe, że dziewczęta szykują zespół, czyli liderek dla poranka i dla popołudnia. Państwo listy piszą, proponują, co zrobić w tej sytuacji, w jakiej jesteśmy aktualnie na szachownicy. Wszystkich nie przeczytam, ale między innymi list od pana Andrzeja, który, jak zaznaczę, ma trzecią kategorię szachową i 1600 punktów w rankingu. Teraz to już trzeba uciekać hetmanem na F3 w następnym ruchu. A to o następnym ruchu to już nie będę czytał, ale ten hetman na F3 to jest bardzo prawdopodobny ruch popołudnia, ale jeszcze nam 45 minut zostało na podjęcie decyzji. Przypomnę, wszystko widać na stronie facebookowej Trójka w szachu. Niezależnie od tego, czy mają państwo konto na Facebooku, czy nie mają takiego konta, można wejść na Trójkę w szachu na Facebooku. Wczoraj to była piosenka dnia. Tu Trójka, 16 minut po 18. Reportaż w Trójce. Nasz bohater ćwiczy codziennie 3 godziny. Skłony, wyprosty, tak zwane motylki, a nawet ruch gałkami ocznymi. 93-letni Antoni Huczyński, czyli dziarski dziadek, to prawdziwy fenomen. Filmy, na których pokazywał swoje codzienne ćwiczenia i domową krioterapię w beczce z lodowatą wodą, obejrzały już miliony Polaków. Dowiódł w nich, że nawet po 90 można być zdrowym, sprawnym i szczęśliwym człowiekiem. Posłuchajmy reportażu Eweliny Karpacz-Oboładze zatytułowanego Dziarski dziadek. Lewo, prawo, lewo, prawo, lewo, prawo, góra, dół, góra, dół. I tak po 10 razy w lewo, prawo, po 10 razy góra, dół, razem 40 razy. Potem gałkami ocznymi. Muszę poruszać gałkami ocznymi. To jest konieczne, dlatego żeby zachować stabilność i równowagę. Żeby nie przewracać się po prostu, bo już byle kamyczek, byle potknięcie się i człowiek od razu pada. No niestety tak, bo to jest związane z wiekiem. Dlatego, żeby temu zapobiec, ja ćwiczę gałkami ocznymi, żeby pobudzić dwie półkule mózgowe po to, żeby one synchronizowały stabilność mojego ciała. I ruchy gałkami ja robię góra, dół, góra, dół, góra, dół, prawo, w prawo, w prawo, w lewo, w lewo, w lewo, na ukos, lewo. To wszystko się zaczęło, jak już skończyłem 78 lat. To był rok 2000. Ja zastanowiłem się nad sobą sam wreszcie, bo to już po śmierci mojej żony, ukochanej, jedynej kobiety mojego życia, Po jej śmierci pomyślałam sobie, że jestem już w okresie przemijania i coś trzeba z sobą zrobić, trzeba się za siebie wziąć, bo przecież na tej planecie, na tej pięknej naszej niebiesko-zielonej planecie wszyscy się starzejemy, nie ma mądrego, prawda? Ale nie trzeba być manekinem, nie trzeba być kukłą, nie trzeba być atrapą swojego życia. Trzeba wziąć swoje ręce, swoje życie. No i ja się za siebie wziąłem. Pomyślałem sobie, że muszę za wszelką cenę spowolnić, jeśli nie zatrzymać czas. Kartki z kalendarza pomyślałem sobie, niech sobie spadają, niech mi tam lecą też miesiące, latka, ale ja chcę utrzymać się w zdrowiu, utrzymać się w dobrym samopoczuciu, radości życia, zadowoleniu, szczęściu. I zacząłem ćwiczyć. Zacząłem ćwiczyć z taką dynamiczną pasją, jak rzadko, że córki to się pukały w czoło, mój ojciec zwariował. Co to znaczy, żeby ojciec po 3 godziny ćwiczył co dzień? No, ale ja to musiałem tak. Zacząłem oczywiście od małej porcji, początkowo parę ruchów, potem parę zwiększałem, potem jeszcze zwiększałem, potem ilość ćwiczeń zwiększałem, ilość razy zwiększałem, potem wszystko razy 4, aż doszedłem do tego, te 10 cykli, które ja już mam rozpracowane od kilkunastu lat, powtarzam 4 razy. Jak jestem w lesie, to znaczy mniej więcej 2 godziny ja ćwiczę w lesie. To jest moja reguła ćwiczeń. Potem wyrzuty nóg, wyrzut lewą nogę, potem wyrzucam nogę prawą, wyrzucam nogę prawą, wyrzucam nogę prawą i tak robię po 10 razy. Jak już to wszystko zrobię, to wtedy robię pompki, ale pompki to muszę pokazać w tym miejscu. Tak. I robię wtedy pompki. Robię. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pompek sobie robię. Odpoczynek chwilę, odpoczywam. Mnie zdopingowali przechodnie ludzie ćwiczący w lesie kabackim, bo ja zacząłem do lasu kabackiego, do takiej wiaty, maleńkiej wiaty, tak zwane altanki może. Tam przyjeżdżałem i tam był mój postój, tam się przybierałem. Jeśli miałem ubranie, to kładłem i w koszuli ćwiczyłem. I tak ćwiczyłem latami. I kiedyś do mnie taka grupa młodych, biegających 20-latków podeszła. Powiedział, proszę pana, już od lat pana tu widzimy, że pan ćwiczy. Parę godzin nawet pan ćwiczy. Ja mówię, no tak. No, a oni mówią, a dlaczego pan tak jakoś nie zapropaguje tych swoich ćwiczeń? No ja, jak ja mam zapropagować? No przecież widzą, że ja ćwiczę. Każdy przecież ma własną wolę i każdy może sobie robić, co chce. No tak, ale dobrze było pokazać innym. Ja mówię, no jak to pokażę? No niech ktoś nagra panu. A ja sobie pomyślałem, a mówicie panowie, może macie rację, może warto to nagrać i pokazać, bo wielu malkotentów siedzi w domu przed telewizorem, jakieś masochiczne mają czynności, gapienia się na telewizję, albo patrzenia w sufit, ale siedzi zadowolony w cieple, marnuje sobie życie. Może rzeczywiście pomyślałem, trzeba pokazać, że można być twardzielem, że można być spartaninem, a nie hedonistą, a nie epikurejczykiem. Zadzwoniłem do mojego wnuka. On jest informatykiem, powiedziałem mu, misiu, przyjedź i zrób swojemu dziadziszowi wreszcie parę zdjęć, jak on ćwiczy w lesie kabackim. Było to 2 lata temu. I on przyjechał, rzeczywiście, na rowerze przyjechał, miał kamerę. Ja mu te wszystkie ćwiczenia pokazałem i on cały czas... No i puścił to na YouTube czy na Facebook. Nazywam się Antoni Huczyński. Mam 91 pełnych lat i czuję się nadzwyczaj dobrze. Dlaczego ja czuję się nadzwyczaj dobrze, pomimo, że już dobiegam do 92 roku życia? Dlatego, bo uważam, że aktywność ruchowa, ćwiczenia gimnastyczne, ruch jest niezbędnie potrzebny, nawet w okresie przemijania, żeby człowiek czuł się zdrowo i żeby człowiek był szczęśliwy w tych ostatnich latach życia. No, ludzie ogarną szał. Po tygodniu 300 tysięcy ludzi mnie ogląda i gratuluje mi powodzenia, sukcesu, że na coś takiego wpadłem. Nie mogli zrozumieć, że człowiek gdzieś jednoletnie może być tak sprawny fizycznie, bo jak normalnie dziadek trzęsący się, no, nie może tak, no zawracanie głowy. Można wszystko zrobić. Nigdy nie jest za późno, nigdy nie jest na nic za późno. Jak chcesz, to możesz w każdej chwili zacząć. A co to znaczy, jestem na emeryturze, mam 60 parę lat, no to jesteś młody wieku jeszcze do diabła. A nie, że koniec jest z tobą, a nie nie, tu już nic nie będę robił, bo już powiem, że no, takie błędne ludzie mają myślenia. Ja chciałem iść po prostu wyprostować te błędne, zakrzywione ich myśli. I dlatego mówiłem wnukowi, zróbmy jeszcze parę, zróbmy jeszcze taki, ja ci pokażę to, zróbmy jeszcze. Ile pan miał lat, jak pan się nauczył korzystać z komputera? 91 lat. Ja się nauczyłem w 2012 roku. I wtedy Michał mój, kiedy mnie zobaczył piszącego książkę na maszynie, mam taką francuską maszynę do pisania na taśmę, i powiedział, dziadziuś mój, to ty przecież ty ileś ty powyrzucałeś już kartek do kosza, bo przecież się pomylisz się, nie chcesz poprawić, to przecież nie masz jak powiedzieć, to musisz tego do kosza, nową zakładasz kartę i dalej pykasz. Nie. Przecież ja cię nauczę na komputerze. I mnie nauczył na komputerze, tak. No więc zacząłem pisać na komputerze. Ekran nazywa się pulpit, tak? Aha. Dobra, okej. Okay. Oczywiście, to już raz wiem. Nacisnąłem. Tylko myszką prostopadle. Teraz myszka będzie u mnie prostopadle. To dobrze nie, jest. To nie, że ja będę kręcił jak idiota tego. Nie mogę. Gdzie moja myszka? Jest myszka, jest. Jestem na rąku. Zedność. No, alci. Brawo, napisałem mój sposób na długowieczność. Pierwszy. Taki będzie tytuł książki. Tak zaczynamy. Mój sposób na długowieczność. Tak, taki będzie tytuł książki. No to będzie, misiu, coś niebezpiecznego. Ja będę siedział na tym, ćwiczył całymi dniami, jak kiedyś przyjdziesz, to ja będę biegle to pisał. Na pewno, no, na pewno, na pewno. Czekaj, jeszcze kropkę. Początkowo miałem trudności. Nie tak miałem trudności, bo to nie moja epoka. Żyd, duża litera, to wreszcie. Mi się to myliło. Do dziś mi się już to nie myli. Ale wtedy mi się to myliło. Tak. Ale zobaczyłem, że mogę poprawiać. Bardzo ważna rzecz. Oj, pomyliłem tu się, to tylko pyk, pyk. Już przychodzę, wyrzucam tą myśl, wkładam i znowu wszystko. Zdanie jest ślicznie ułożone. Bez żadnych wyrzucania arkuszy i papieru. A dziś jestem szczęśliwy, mam internet. Jak potrzebuję jakiś wyraz, taką stewię, to włączam sobie stewię w Google i proszę pani, od razu mam wszystko o stewii, mam wszystko. Jak potrzebuję, to sobie wprowadzam sobie. Tak. Także już operuję tym. No, pomyślałem sobie, że przecież nie można dryfować. Człowiek musi kierować swoim życiem. Dryfowanie to znaczy bez celu. No to nie wiadomo, do jakiego brzegu dobijesz. Prawdopodobnie do tego złego dobijesz, a nie do tego celu, jaki byś sobie wyznaczył. Więc ja pomyślałem, że ja sobie w swoje ręce wziąłem swoje sprawy. I zacząłem nie tylko ćwiczeń gimnastycznych, bo uważałem, że aktywność ruchowa to jest bardzo zasadnicza dla rozwoju naszego organizmu. To przecież bez dotlenienia organizmu, których mamy aż 750 miliardów komórek, jak nie dotlenisz te komórki, to cóż ten twój organizm jest wart? To nie będziesz mógł sobie buta zasznurować, to nie będziesz mógł krzesła przesunąć, będziesz tak jak sflakowaty. I to mnie wszystko zmobilizowało, mnie to wszystko zdopingowało do tej ogromnej aktywności. Ale pomyślałem sobie, aktywność ruchowa to jest tylko jedna część mojego życia. Bo przecież ja nie mogę śmieciowe jedzenie prowadzić. Przecież ja nie mogę jeść rzeczy przerobione. Ja muszę zjeść rzeczy świeże. No więc jak się wziąłeś za gimnastkę, to weź się teraz za dietę. Bo to człowiek jest taki łakomy na wiele rzeczy. Jak już ma, chciałby to udoskonalać sobie. Pomyślałem sobie, przecież powinienem żyć w zimie. Jak to w zimie? Jak żona żyła, to jak poniżej 20 było, to ona dygotała zimna. No i pomyślałem sobie, że już jestem, sam mieszkam, no więc jestem od siebie zależny. Mogę próbować zimno. Nawet nie wiem, ile mamy. A zobaczymy, ile to właśnie, ile to jest. Jest 15? Nie, czy mniej? Nie ma. 13 nie ma? Stopni. O cholera, no to dobrze. To prawie 13 prawidłowa temperatura. Nie potrzeba więcej, tak. 12, 13, 14, ja tak trzymam, nie potrzebuję. Świetnie się śpi, jak tak niska temperatura. Jaki dobry oddech, jaki człowiek wyspany. Ja jestem, dzisiaj wspałem 8 godzin, jestem taki wyspany, jakby Bóg wie, co było. Jeszcze jak żona żyła, ja zacząłem kontakt z zimnem. Aha, pomyślałem sobie, przecież masz ogród, możesz latać na bozaka z rana. Więc o 6 rano, jak się wstawałem, a było 5-6 stopni mrozu i śniegu było, to wyskakiwałem w piżamie i biegałem po ogrodzie. Ale biegałem nie dłużej jak minutę, półtorej, bo mi zamarzały stopy. Biegiem do domu. Dzieci mówiły, niech pan szybko do domu wraca, bo się pan przeziębi. No to szkoły mam tutaj. Ja powiedziałem, dobrze, już wracam do domu. Tak. Wtedy jak ja zaczynałem tak kontakty z zimnym śniegiem, to żona mówiła, że mnie szybko pogrzebie, bo kto to widział, żeby w tym wieku człowiek biegał, wychodziłem w takich bokserkach, ćwiczyłem na śniegu, kładłem się na śniegu, tarzałem się w tym śniegu. No więc żona uważała, że mnie pogrzebie, bo to widział, to musi się przez zapalenia płuc, to już tak, nie ma leków na taką chorobę. No, tylko ona ciągle na katary, grypy ciągle chorowała, tak, nie mogła się tego pozbyć, a ja w ogóle na nic nie chorowałem. Zahartowałem się, tak się zahartowałem po 4 latach ćwiczeń tych zimnym. Wtedy dla mnie to była rewelacja. Jakaś euforia, jakieś zadowolenie, jakaś radość. Endorfina zaczęła mi produkować przysadka mózgowa. No byłem szczęśliwym człowiekiem. Potem przysiady. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Chwila odpoczynku i skłony tułowia. Trzeba robić skłonowe. Nogi. Jednak 93 lata, cholera, to nie 83. 93 na schyłku życia. A jednak wyćwiczony, jakie ja mam muskuły. No, ja mam takie mięśnie naprawdę, jak młody chłopak, jak złapie kogoś, to mówię, Jezus ma, jaki ty chwyt masz, no widzi pan, 14 lat pracy nad sobą, to mam mięśnie, jak młody mężczyzna, jak się rozbiorę, bo je tata i córki mówią, Jezu, tato, ty wyglądasz jak 40-latek. Same mięśnie masz na brzuchu, no tak. Nie, a pan czuje, że pan ma 93 lata? Nie czuję. Ja naprawdę nie czuję, pani powiem. Ja się tak dobrze czuję, że aż się sobie dziwię. Mam pełen werwy, pełen energii, nic mi nie dolega. Tego ciężaru lat nie czuję. Wypracowałem sobie. Parę lat temu, bo ja pojechałem do ośrodka zdrowia na USG. Położyła mnie taka pani doktor, prawda, w taki ciemni. Nasmarowała mnie jakimś smarem mięśnie brzucha i taką. I wodziła po tym, patrzyła na kamerę. I potem się zatrzymuje i mówi, proszę pana, ile pan ma lat? A ja mówię, no dużo mam, pani doktor. Ale niech pan powie, ile pan ma lat? A ja mówię, 91. To ona powiedziała, proszę pana, z tego, co ja widzę u pana w środku, to pan zrujnuje. Świetnie, coś fantastycznego. Przeze mnie zrujnowany. Ja pan znowu tutaj się, dlaczego? Bo pan ma wszystko zdrowe jak młody człowiek. Proszę pana, pan zrujnuje 91 lat i w takim być stanie zdrowia jak pan, nie mogła ta pani doktor zrozumieć. Coś niebywałego. Tak? Do dziś jestem szczęśliwym człowiekiem, bo jestem sprawny fizycznie, jestem sprawny umysłowo, jestem zadowolony z życia. No, mam miłość córek, wielka rzecz, miłość w rodzinie jest ogromną rzeczą. No i żyję szczęśliwie. Prawa ręka do lewej kostki. Raz, dwa, 3, 4, 5, 6. Był to reportaż Eweliny Karpacz-Obuładze zatytułowany Dziarski Dziadek. Bohaterem audycji był pan Antoni Huczyński. To Trójka, minęła 18.30. Skrót wiadomości, Tomasz Ławnicki. Państwowa Komisja Wyborcza zaprzecza doniesieniom o niszczeniu kart do głosowania. Podkreśla, że na takie praktyki nie pozwalają przepisy, nawet wówczas, gdyby nie było żadnych protestów przeciwko wynikom. Tak zwane brakowanie kart może nastąpić po prawomocnych wyrokach sądów okręgowych stwierdzających ważność wyborów. O sfałszowaniu wyników wyborów z 16 listopada mówi PiS. Partia proponuje przedłużenie terminów na składanie i rozpatrywanie protestów wyborczych. Uwolniony po ponad miesięcznej niewoli w Republice Środkowoafrykańskiej ksiądz Mateusz Dziedzic przeszedł badania w szpitalu w Kamerunie. Polski misjonarz czuje się dobrze, zapewnia wikariusz generalny ze środkowoafrykańskiej diecezji ksiądz Mirosław Gucwa. Zatrzymał się na chwilę w Yaoundé, był w szpitalu na rutynowych badaniach, był dobrze przyjęty oczywiście i miał się spotkać razem z innymi zakładnikami z Kamerunu, miał się spotkać z prezydentem Kamerunu dzisiaj, no i potem pewnie pojedzie do Konga-Braza. Stamtąd z Konga ksiądz Mateusz Dziedzic wkrótce ma wrócić do Polski i dyplomaci i przedstawiciele kościoła zapewniają, że uwolnienie duchownego to skutek negocjacji państw sąsiadów RSA z porywaczami, a nie odbicia czy wpłacenia okupu. Prezydent Białorusi ostrzega Rosję. W relacjach Mińsk-Moskwa nastąpiło pogorszenie, bo Rosja nałożyła embargo na dużą część białoruskich przedsiębiorstw eksportujących wędliny, drób i nabiał.

na prezydenta najlepiej, albo przynajmniej premiera. Przecież to jest człowiek, który by inspirował po prostu miliony. I chciałem tylko jeszcze podpytać, czy jest możliwość odtworzenia tej audycji gdzieś tam po swojemu w internecie? Jak najbardziej, na stronach Polskiego Radia musi pan znaleźć studio reportażu i tam reportaż Dziarski Dziadek. Polecam. Jeśli chodzi o płyty tygodnia, pierwsza dla pana Piotra z Józefowa, a druga dla pana Andrzeja z Jeleniej Góry. A my zmieniamy temat diametralnie. Jeśli punktem wyjścia jest reportaż, to zmieniamy temat i to bardzo. Stare karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych będą ważne do końca czerwca przyszłego roku. Posłowie zgodzili się na przedłużenie terminu, który początkowo wyznaczono na 30 listopada. Przypomnijmy, że zgodnie z nową ustawą Prawo o ruchu drogowym, nowe tak zwane koperty będą wydawane na zmienionych warunkach. Zaostrzono także kary dla osób nieuprawnionych, które zaparkują samochód na specjalnie oznaczonych miejscach dla niepełnosprawnych, zapowiada poseł PO Sławomir Piechota. Te nowe karty są dużo lepiej zabezpieczone, zatem dużo trudniejsze do podrabiania, do tego wydawane na czas określony. Kiedyś wydawano nawet bezterminowo, co zachęcało do dziedziczenia, w cudzysłowie, kart w rodzinie. Teraz te karty będą maksymalnie na 5 lat. Wiem, że będzie też większy przesiew, że głównie chodzi teraz o osoby niesprawne fizycznie, a przecież choroby są różne, są choroby nowotworowe, ludzie są bardzo słabi. Czy oni nie otrzymają takiej karty? Otrzyma każdy, kto ma znaczne trudności w samodzielnym poruszaniu się. Ale na przykład nie otrzyma osoba, która ma wprawdzie znaczne ograniczenie narządu ruchu, bo nie ma ręki, ale brak ręki nie powoduje znacznych trudności w samodzielnym poruszaniu się. Zostawiamy ogromną elastyczność powiatowym zespołom orzekającym o niepełnosprawności. Wie pan, ja się trochę boję tej dowolności, bo taka dowolność to niestety prowadzi do nadużyć. Tu nie ma obawy. Prowadzimy dodatkowo szkolenia, żeby te orzeczenia w skali kraju były jak najbardziej jednolite. Robimy wszystko. Antoni Weza, dyrektor jednej z warszawskich galerii z dużą liczbą miejsc parkingowych. By ludzie byli bardziej świadomi, że to nie są żarty. Ale co może zrobić pracownik porządkowy, który tego pilnuje? No bo tak, mandatu nie wlepi. Może tylko przeprosić klienta i zwrócić uwagę. W kulturalny sposób zwracać uwagę klienta, że tutaj to jest miejsce niedostosowane do zaparkowania. Jeśli tak klient jest nieprzyjemny, no, pozwolimy sobie też zadzwonić do straży miejskiej i do służby policyjnej. To się zdarzy. Ludzie są różni. Nawet w sprawie kopert się upierają, że on tam musi stać? Tak, proszę pani. Jest to bardzo pożądany, intratny dokument. Marek Konkolewski, Komenda Główna Policji. Który daje możliwość w większości polskich miast bezpłatnie parkować w strefie płatnego parkowania, tam gdzie są parkometry. Można wjeżdżać do centrów miast, na starówki. Można nie stosować się do niektórych znaków zakazu. Uprawnień jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. A czy było, zaraz, bo to się zmieniło, bo teraz już nie będzie tak łatwo podrobić, dlatego, że będą to druki ścisłego zarachowania. Już te nowe, już nie będą takie łatwe do podrobienia. Będzie hologram, baza tych wszystkich dokumentów zarejestrowana w CEPiK-u. Ale dopiero za 2 lata, w 2016. Trzeba zrobić jakiś krok do przodu, ażeby... Nie, no jasne, sytuację... poczekamy. Ale dlaczego ten dokument jest tak pożądany? Z tego dokumentu może także korzystać kierowca, który przewozi osoby obniżonej sprawności ruchowej. I właśnie to chcę zapytać, bo weszły teraz już w życie kary 2000 zł, jeżeli po osobie zmarłej ktoś używa takiej karty. A jeżeli ktoś wozi taką osobę i akurat w tym momencie nie ma tej osoby, czy jemu też można taki mandat wlepić, 2000? Każdy, kto korzysta z tej karty... Piotr Pawłowski, prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji. Musi liczyć się z tym, że może się spotkać z mandatem, bo jednak wykorzystuje tę kartę. Ale czy 500 zł, czy 2000? To wydaje mi się, że to jest i 500, i 2, czyli w sumie 2,5 tysiąca złotych. Myślę, że tak należałoby do tego podejść, bo to jest osoba, która nie ma uprawnień, oparkowanie na kopercie. Jest to osoba, która wykorzystuje tę kartę dla zupełnie innych celów. Weźmy na przykład Gdynię. W Gdyni użytkownik takiej karty płaci za miejsce parkingowe. Oczywiście nie tyle, co inni kierowcy. Jest to symboliczna opłata. W przeciwieństwie na przykład do Warszawy, gdzie się nie płaci. W Krakowie są też inne zasady. Każdy, kto parkuje w danym mieście i przyjeżdża do tego miasta, to musi wcześniej się zapoznać, jakie są zasady. Ale mandaty są już ogólnopolskie. Mandaty są jak najbardziej ogólnopolskie. Myślę, że to jest dobra informacja. Wszyscy powinni wiedzieć, że ci, którzy nie mają tej karty, to 500 zł jak nic, 5 punktów. Jeśli mają podrobioną, to jeszcze 2000, a więc warto się zastanowić, bo to już po kieszeni się dostaje dość mocno. Tak wysokie kary za parkowanie na kopertach obowiązują już od lipca bieżącego roku, a o nowe uprawnienia, o nowe karty na koperty pytała dziś Ewa Dudzińska. Ledwie chwila, ledwie krok, a już mija cały rok. Pędzą drogi blask i kurz. I za tobą prawie wszystko już. W środku zdarzeń coś czy ktoś mówi nagle koniec, dość. Pragniesz, chwytasz jeszcze to. A ktoś czy coś, a coś czy ktoś nagle mówi stop. Pędzą drogi w noc nieświt. Za tym rogiem nie ma nic. Na twe oczy miękką dłoń kładzie ciemność. Idź w ten dom. Ledwie chwila, ledwie krok, a już mija cały rok. Pędzą drogi, blask i kurz. I za tobą wszystko już. Pędzą drogi, noc nie świt. Za tym rogiem nie ma nic. Na twe oczy miękką dłoń kładzie ciemność. Idź w ten dom. Tu Trójka jest za 16 minut. Siódma. Euronet Plus. Polskie Radio. Bardzo ważny problem europejski. Paweł Sołtys, dobry wieczór. Liczydła uruchomione raz jeszcze, tym razem już naprawdę na poważnie. Zapraszam na ekonomiczne podsumowanie dnia dziś w cotygodniowym europejskim wydaniu. Za chwilę porozmawiamy o tym, co wydarzyło się w Wiedniu po, przyznać trzeba, dość osobliwej konferencji prasowej, która chwilami przywoływała obrazy znane ze spotkań z dziennikarzami organizowanych przez Państwową Komisję Wyborczą w Polsce. Ale tym razem chodziło nie o głosy, tylko o baryłki, bo mowa o posiedzeniu OPEC, kartelu krajów eksportujących ropę. Za chwilę połączymy się też z Brukselą, by posłuchać, jakie życzenia wobec giganta internetu, znanej chyba wszystkim internautom firmy Google, ma Parlament Europejski. Wcześniej jednak przegląd pierwszych stron gazet, niejako wyprzedzając temat naftowy. Pierwsza strona Financial Times, tam o tym, że spadająca cena ropy pośrednio wpływa na banki. Duże instytucje, w tym na pewno brytyjski Barclays i amerykański Wells Fargo, poniosły prawdopodobnie duże straty na 850-milionowej pożyczce udzielonej dwóm firmom naftowym i gazowym. Podobne kłopoty mają również banki UBS oraz Goldman Sachs, które swoją ryzykowną pożyczkę naftową sprzedały w tym tygodniu ze sporym dyskontem. Żadna z wymienionych firm nie potwierdziła jednak tych informacji. To Financial Times. The Wall Street Journal Europe, duży nagłówek, Unia eskaluje spięcie z Googlem, o tym już za chwilę. Jest też o tym wzmianka, że EBC zmierza dużymi krokami w kierunku skupowania obligacji, co może nastąpić na początku przyszłego roku, tak wynika ze słów Vitora Constancio, wiceprezesa NBP. To Wall Street Journal Europe. Tagesspiegel, to już Niemcy. Berlin wydaje rocznie, tak, 200 milionów euro na utrzymanie i opiekę nad uchodźcami. Urzędnicy w stolicy Niemiec skarżą się na przeciążenie pracą w związku z tymi zadaniami. O Niemczech pisze również dzisiaj czeska Mlada Fronta Dnes. Duże zdjęcie jarmarku bożonarodzeniowego, które w tym tygodniu w Niemczech ruszają, między innymi w Mnichowie, jak głosi podpis pod zdjęciem, czyli w Monachium. A obok artykuł o tym, że znana w Polsce firma Kapsch może dostać nowe zlecenie od Zarządu Dróg Ekspresowych i Autostrad w Czechach. Chodzi o wart setki milionów koron projekt, który ma dostosować czeski system do europejskich standardów, tak żeby bramownice mogły sczytywać informacje z zagranicznych skrzynek instalowanych w samochodach, które pobierają emyto, u nas nazywa nazywanych wiatolami, a u Czechów bardzo wdzięcznie krabiczkami. To w Mladej Froncie Dnes. A już teraz przenosimy się do Brukseli, gdzie jest Beata Płomecka, nasza korespondentka. Dobry wieczór, Beato. Dobry wieczór. Sprawa Google, jak słyszeliśmy, na pierwszych stronach wielu gazet, m.in. w Wall Street Journal Europe, ale nie tylko, bo w Polsce pisała o tym również dzisiaj Gazeta Wyborcza. Wytłumaczmy, o co chodziło europosłom, którzy najwyraźniej chcą wcielić w życie starą rzymską zasadę dziel i rządź. Tak, europosłowie chcą po prostu ograniczyć dominację Google'a, tak jak powiedziałeś, najpopularniejszej wyszukiwarki internetowej, bo uważają, że amerykański gigant nadużywa swojej pozycji na rynku. Powiedzmy, o co chodzi, bo Google gromadzi wyniki nasze wyszukiwania. Zresztą większość z nas, jak wskazują badania, mniej więcej 80% chyba z nas korzysta z tej właśnie wyszukiwarki. Kiedy wpisujemy słowa, że 90% nawet ma 90% Google nawet, w rynku właśnie wyszukiwarek w Europie. I automatycznie włącza i wyszukuje różnego rodzaju wiadomości w internecie. Co robi Google? Google gromadzi te nasze wyszukiwania. Czasami słowa, które wpisujemy do wyszukiwarki, kojarzy i później przy kolejnych otwarciach kolejnych stron pojawiają się reklamy, jakby były wyłącznie stworzone dla nas. To znaczy Google wykorzystuje te nasze wpisy do oferowania usług także w innych dziedzinach. No i europosłowie uznali, że z tym należy skończyć, należy doprowadzić do rozdzielenia wyników wyszukiwania od działalności komercyjnej Google'a, czyli od reklam na stronach wyszukiwarek internetowych. Z tym, że rezolucja dzisiaj przyjęta, jej autorem jest Niemiec Andreas Schwab. No, ta rezolucja podoba się Niemcom, stąd też ich socjaliści i chadecy, głównie niemieccy, popierali tę rezolucję, aczkolwiek poparcie uzyskało w większości parlamentu, bo to jest pomyśli niemieckich koncernów medialnych. One uważają, dostrzegają, że to jest niezły interes i chciałyby troszeczkę na tym skorzystać. Natomiast pamiętajmy, że to jest tylko rezolucja Parlamentu Europejskiego. Parlament nie ma kompetencji w sprawach konkurencji. To jest rezolucja niewiążąca. Samego przyjęcia faktu tej rezolucji nie oznacza, że te zasady wejdą w życie, ale jest ważne co innego. To pokazuje, że Parlament Europejski tym samym dzisiejszym głosowaniem, przegłosowywaniem rezolucji, która ma ograniczyć dominację Google'a, pokazuje, że Google po prostu w najbliższych latach spokoju w Unii Europejskiej mieć nie będzie. No i sama Komisja Europejska, właściwie komisarz odpowiedzialna za konkurencję, będzie musiała się pewnie tym zająć, bo będzie na nią wywierana presja, a i tak Googlem się zajmuje. Ja tylko przypomnę, że jeszcze poprzednia Komisja Europejska już zajmuje się sprawami reklam umieszczanych na stronach wyników wyszukiwania, które mają pierwszeństwo przed innymi, więc obecna komisarz do spraw konkurencji pewnie będzie miała bardzo ciężki orzech do zgryzienia i będzie miała skuteczny lobbying chociażby europejskich firm. To może coś o naszych polskich sprawach teraz. Na początek może oddech ulgi z powodu tego, że uniknęliśmy pozwów do Trybunału Unii Europejskiej w ostatniej chwili. To prawda, bo jeszcze w poniedziałek Polska była na liście z jednym pozwem w sprawie niewdrożonych przepisów dotyczących praw pasażerów autokarów i autobusów. Tu chodzi o to, że te przepisy gwarantują pasażerom odszkodowanie bądź zwrot kosztów biletu, jeśli kurs zostanie opóźniony bądź odwołany. Taka krótka informacja. Otóż bardzo długo Polska po prostu nie reagowała na monity z Komisji Europejskiej. W lipcu dostała drugie upomnienie, że te przepisy należy wdrożyć. Ignorowała te wszystkie zalecenia. W poniedziałek pojawiła się na liście, no i wtedy ktoś w Warszawie, na pewno Polak pracujący w Komisji Europejskiej, doniósł rządowi, że taka sytuacja jest, że Polska będzie miała w środę pozew, bo to wszystko działo się wczoraj, będzie miała pozew do Trybunału. No i zaczęły się gorączkowe konsultacje między Warszawą a Brukselą. W ostatnim momencie, z tego co wiem, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju przesłało do Komisji wyjaśnienia. Treści tych wyjaśnień nie upubliczniono, natomiast Polska zobowiązała się, że nadrobi zaległości. Oczywiście ten pozew gdzieś jeszcze wisi nad nami. Jeśli szybko te zaległości nie zostaną nadrobione, no to wtedy się skończy pozwem do Trybunału. A co z wypłatą unijnych rekompensat za mleko w związku z rosyjskim embargiem? Bo ich podobno ma nie być. Czy sprawa jest do końca stracona? Tak, jeśli chodzi o Polaków, raczej tak, tak przynajmniej mówią urzędnicy w Komisji Europejskiej. Na razie Bruksela tylko przyznała odszkodowania krajom bałtyckim, to jest Litwa, Łotwa, Estonia, w sumie 28 milionów euro. Kończą się rozmowy z Finlandią. Polska bardzo zabiegała o pomoc, ale tych rekompensat na razie nie dostanie. Oficjalnie urzędnicy w Komisji Europejskiej mówią, że najbardziej jednak ucierpiały te kraje bałtyckie. W Finlandii też nastąpił znaczny spadek, więc im, tym krajom przede wszystkim należały się rekompensaty. W Polsce oczywiście są straty duże, ale nie tak duże, jak miały kraje bałtyckie. Natomiast nieoficjalnie można usłyszeć, że to jest po prostu, no można powiedzieć, kara za aferę z zawyżonymi wnioskami dotyczącymi rekompensat dla producentów owoców i warzyw. To była głośna sprawa, bo Polska zgłosiła do Brukseli jeszcze kilka miesięcy temu zapotrzebowanie na rekompensaty dla rolników o wartości, uwaga, 176 milionów euro. No ale dziwisz się, skoro mamy tyle świetnych producentów jabłek? To przeraziło Komisję Europejską. To wydawało się jej podejrzane. No i zaczęło się sprawdzanie. Po tych sprawdzaniach różnego rodzaju i audytach wyszło, że te wnioski są na około, chyba wynoszą 30 milionów euro, więc jest lekka różnica z tym, co wcześniej Polska prosiła, z tym, co później rzeczywiście przyznała, że tyle potrzebuje. W związku z czym teraz polscy producenci w każdej dziedzinie będą patrzeni. Naprawdę na nich Komisja Europejska będzie patrzyła przez lupę. A my sprawdźmy przez lupę na Komisję Europejską w takim razie. Na koniec słówko o lobbystach. Może być konflikt interesów. Tę sprawę śledzisz na bieżąco. Powiedz, o co chodzi. Tak, to jest moja ulubiona sprawa. Lobbyści od kilku miesięcy zajmuje się sprawą lobbingu, który w sumie jest dozwolony, byle tylko był zgodny z regułami, byle była przejrzystość, jasna reguła. Tych reguł surowych nie ma. No i dlatego skład nowej Komisji Europejskiej pozostawia wiele do życzenia. Ja spotkałam się też z aktywistami z takiej organizacji Europe Corporate Observatory. To jest taka organizacja, która przygląda się też lobbystom w Brukseli. No i ta organizacja zwraca uwagę na coś, takie zjawisko jak obrotowe drzwi. To znaczy niektóre osoby przechodzą z przemysłu bezpośrednio do unijnych instytucji, czyli jednego dnia kończą pracę w przemyśle, przechodzą do administracji. No i można tutaj mówić o przenikaniu się świata polityki, biznesu. To zjawisko z drugiej strony mają dobre kompetencje. Tak, ale to zjawisko jednak mimo wszystko powinno niepokoić, no bo pytanie, komu będą służyć? Czy swoim kolegom z przemysłu, których jeszcze niedawno zostawili, czy też Komisji Europejskiej? A jak się spojrzy na skład Komisji Europejskiej, to takich przykładów jest kilka. Miguel Arias-Caneta, to jest komisarz do spraw klimatu, były szef hiszpańskich firm naftowych. On wprawdzie pozbył się udziałów, ale firma wciąż pozostała w firmach. Jonathan Hill, komisarz odpowiedzialny za usługi finansowe, no tu nazywany w Brukseli rekordzistą, jeśli chodzi o przechodzenie przez obrotowe drzwi, bo był i lobbystą, i pracował dla koncernów, i pracował dla rządu. Potem jest jeszcze kolejny komisarz Carlos Moedas, komisarz do spraw badań, były finansista, uwaga, w Goldman Sachs, odpowiedzialny w rządzie portugalskim za wdrażanie programu oszczędnościowego Trójki i chociażby Pierre Moscovici, komisarz odpowiedzialny za sprawy gospodarcze, a były szef wiceszef przemysłowej grupy lobbingowej. Komisja Europejska nie widzi w tym niczego złego, bo jak mówisz, to są, mają kompetencje te osoby, ale jednak ta komisja miała być powiewem świeżego powietrza, a pozostaje wciąż pytanie, czy aby wszystko jest tak, jak należy. Dziękuję bardzo. Z Brukseli relacjonowała Beata Płomecka. A w studiu Trójki Paweł Kordala, analityk X-State Brokers. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Oglądał pan konferencję po zakończeniu szczytu OPEC w Wiedniu? No, była ciekawa. Tak jest. Skojarzenia z PKW chyba uprawnione. Piękne anturia na stole. Nieprecyzyjne odpowiedzi wymijające. Trochę zdezorientowani dziennikarze, którzy pytają, no jak to jest możliwe, że kraje OPEC nadal produkują tyle, co produkowały wcześniej. Eksportują 30 milionów baryłek dziennie, a mimo to cena ropy leci na łeb na szyję od 3 miesięcy i nic jej nie zatrzymuje. Dzisiaj pękły 4-letnie minima, na tapecie są zaraz 5-letnie. No to już jesteśmy o krok praktycznie, patrząc na wykresy. No tak, generalnie można powiedzieć, że ten spadek wynika z tego, że część inwestorów oczekiwała jednak, że coś OPEC zrobi. OPEC w ostatnich latach nauczył nas tego, że jak po prostu ceny spadały na łeb, na szyję. No, taki przykład mieliśmy w 2012 roku. To wchodziła do gry Arabia Saudyjska, obcinała eksport i ceny wracały do góry. Jak mieliśmy arabską wiosnę ludów, mieliśmy problemy z wydobyciem w Libii, Arabia Saudyjska wchodziła na rynek, zwiększała mocniej eksport ropy, ceny szły w dół. I generalnie w latach 2011-2013 można powiedzieć, że te ceny były no, relatywnie stabilne w okolicach $110 średniorocznie. Natomiast teraz mamy spadki. Wszyscy myśleli, że Arabia Saudyjska znowu wejdzie do gry, znowu obetnie eksport i ceny odbiją. No tak się nie dzieje. Co więcej, Amerykanie coraz więcej pompują tej ropy. Co więcej, Arabia Saudyjska miesiąc do miesiąca w październiku zwiększyła eksport surowca, co jest bardzo dziwne. Czyli tak naprawdę ten kartel nie działa. Ten kartel nie działa od 10 lat, można powiedzieć, że ten kartel nie powinien się nazywać kartelem. Kiedyś jeszcze 10-15 lat temu ustalało się poziomy wydobycia na poziomie każdego kraju. Obecnie ustala się poziom wydobycia na poziomie całej grupy. Co więcej, ciężko jest weryfikować, ile faktycznie ten kartel wydobywa, a dane mówią, że wydobywa znacznie więcej niż wynosi oficjalny cel. Porozmawiajmy o wpływie tych spadających cen ropy na europejską gospodarkę, bo patrząc na te najszybsze reakcje, no to tak, mamy mocne osłabienie rubla. Wydaje się, że te spadki cen ropy są dużo skuteczniejsze, jeżeli chodzi o bolesność niż sankcje nałożone na Rosję. Nawet niektórzy twierdzą, że te spadki to jest efekt zmowy Amerykanów z z szejkami. A więc właśnie. A druga rzecz to, że uderza to w europejskie firmy naftowe, które często stanowią istotne wsparcie dla takich gospodarek właśnie jak Wielka Brytania, jak Holandia, gdzie Shell jest bardzo dużym graczem. Jak to może wpłynąć na te kraje? Tak, no z perspektywy poszczególnych gospodarek oczywiście te spadki cen ropy mogą być negatywne. Na przykład dla Danii ma to duże znaczenie, dla Holandii, dla Norwegii. Dla Wielkiej Brytanii już nie. Wielka Brytania na Morzu Północnym wydobywa coraz mniej tej ropy. To bardziej na sektor finansowy. Tak, natomiast no, generalnie Europa jako całość jest potężnym importerem netto ropy i paliw. Więc z perspektywy całej gospodarki europejskiej spadające ceny ropy to jest super bodziec. To jest generalnie taki darmowy skup aktywów, można powiedzieć. O ile to może podbić wzrost gospodarczy albo aktywność przemysłową? Ciężko powiedzieć, bo to są dwa czynniki. Z jednej strony mamy problemy tych producentów, z drugiej strony mamy jeszcze taki negatywny wpływ, bo to osłabia inflację, tak? Więc to też no, jest to negatywny wpływ lekko na gospodarkę. No z drugiej strony mamy super sprawę dla popytu konsumenckiego, tak? Prawdopodobnie popyt konsumencki może się odrodzić w przyszłym roku, tak? No, prawdopodobnie niedługo na rynku pojawią się jakieś modelowe założenia, jaki wpływ będzie miał ten spadek cen ropy i paliw na gospodarkę europejską, no i wtedy będziemy o tym mogli mówić. Jeden z dziennikarzy na konferencji zadał pytanie o to, jak pogodzić właśnie ten spadek cen z rzekomo stałym eksportem ropy, ale wiadomo, że ten eksport stały nie jest. Na co sekretarz generalny OPEC Abdallah El Badri odpowiedział: po co się przejmujecie ceną ropy? Nie jesteście traderami. Gdybyście byli traderami, to rozumiem, ale dla dziennikarzy to akurat dobrze, że spadają, no bo po pierwsze mają czym pić.